यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 23 फरवरी 1997 को जिम्नेशियन मैदान इचल करंजी में हुआ। नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः प्रश्न आया कड़कड़ में भगवान है फिर मनुष्य गलती क्यों करता है ऐसा आया। ये कोई प्रश्न करने वाले हैं क्या यहाँ? ये तत्वज्ञानी गुरु मिले तो हम उसको गुरु बना सकते हैं कि नहीं? वो व्यक्ति है यहाँ जिन्हें आपने सबने कोई न कोई तो गुरु किया ही होगा, फिर आप गुरुवाद के लिए जो बात कहते हैं वो हमारे हम गुरु निषेध थोड़े करते हैं, हम गुरु का निषेध नहीं करते। मैंने कब कहा गुरु मत बनाओ? मैंने कहा ही नहीं, टेप सुन गुरु मत बनाओ नहीं कहा मैंने। आपने मेरा भाव क्या समझा? गुरु नहीं बनाना चाहिए होता है, गुरु वही होता है जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे। गुरु स्थान गुकारस्त अंधकारस्त रुकारस्त निरोधित गुरु ना हृदय के अंधकार को दूर कर दे वो गुरु होता है। तो गुरु आपने बनाया आपके हृदय का अंधकार दूर हो गया क्या? अगर वो दूर नहीं हो तो गुरु क्या हुआ? कोरा गुरु बना लिया सदस्य कई है बगर में एक गुरु सदस्य बना लिया तो उसे क्या? गुरु तो वो होना चाहिए जो वास्तव में उद्धार कर दे कल्याण कर दे। यदि ऐसा मिले तो हम गुरु बना ले क्या जो हमारा उद्धार कर सके जो ब्रह्म वेत्ता मान को न कर के कोई मत। देखो गुरु बनाया नहीं जाता है, बनावटी गुरु कोई काम का नहीं होता, गुरु हो जाता है। मैं आपसे एक बात पूछूं कि पहले बाप बेटा पैदा होता है बेटा पैदा होता है? बताओ बताओ। बाप पहले पैदा होता है बाप पैदा पैदा होता है बेटा पैदा होता है पहले? बोलो भाई। पहले बाप पैदा होता है कि बेटा पहले पैदा होता है? वो कहते हैं बाप पहले पैदा होता है उसके बाद बेटा पैदा होता है। बिल्कुल गलती बात है, गलत बात है। 16 में बेटे में बाप कैसे होगा? बेटा पहले होता है बाप पीछे होता है? बात करते कहीं होश बोलो होश से। पहले बाप पहले कैसे हो जाएगा? पहले बाप पहले हो जाएगा? थोड़ा अक्ल से बोलो विचार करो। बाप ना होता ही नहीं बिना बेटे बिना, बेटे में बाप कैसे हो जाएगा? पहले बेटा होता पीछे बाप होता है। जैसे पहले बेटा होता तब बाप होता है। तो गुरु जब गुरु को चेले को ज्ञान हो जाए तब गुरु होता है। ज्ञान वही नहीं पहले हो जाए कैसे हो जाएगा? मानो चेले को ज्ञान हो जाए तब वो गुरु हुआ है, ज्ञान वही नहीं जैसे गुरु हो गया कैसे हो गया? बेटा हो गया नहीं बाप हो गया पहले ही हो जाएगा? पहले कैसे हो जाएगा बोलो? मना तो ही किया मैंने। वो असली गुरु होता है वो गुरु बनाता है, चेला नहीं बनाता। मानो मातेत नहीं बनाता, अपना दास नहीं बनाता। जो सच्चे गुरु होते हैं उसके शरण होने पर चिल्ला होने वाला गुरु हो जाता है संसार का। सच्चे संत होते हैं वो चेला नहीं बनाते हैं, गुरु बनाते हैं। गुरु मानो चेला होते ही वो गुरु हो जाता है दुनिया का, वो तब गुरु बनता है। चेला बनता है पहले, कैसे गुरु बनता है? पहले बन गया कैसे बन गया? जिसे नहीं किया मैंने, अब इस वक्त तो वो गुरु अपने बन जाएगा। जिसके शरण आने से वो चेला गुरु बन जाए तो गुरु वो बन जाए। मानो गुरु होता है वो गुरु बनाता है। और बोले तो इतने में सुन के सुन कितना प्रश्न आया सबूत के सुन, थोड़े से उत्तर होगा, प्रश्न बहुत है ना, थोड़े से उत्तर होगा। सही बात नहीं होती, इस बात में सही नहीं होती। मानो तत्व ज्ञान हो जाए शिष्य को तब गुरु संज्ञा होती है, जब तक चेले को तत्व ज्ञान नहीं हो तब तक गुरु कैसे कैसे हुआ? गुरुपना सिद्ध नहीं होता। गुरुपना सिद्ध होता है जब चेला गुरु हो जाए, मान तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, तब वो गुरु होता है जिसके पास गुरु बन गया। इस वास्ते संत अच्छे होते हैं, वो गुरु बनाते चेला नहीं बनाते, माते नहीं बनाते। कृष्ण भगवान राम जी ने अपना मित्र बनाया है, चेला नहीं बनाया है, अपने बरोबर दर्जा दिया है। इस वास्ते गुरु होता है गुरु बनाता है, और जो शरण आता है वो गुरु बन जाता है। ये बात कही मैं निषेध नहीं करता हूँ। अब जल्दी लो, अब प्रश्न किया है कुछ हमें समझ में तो नहीं आ रहा है, मैं अर्ज कर देता हूँ कि आजकल कई लड़के पति पत्नी के संतान नहीं होती है तो वे लोग टेस्ट ट्यूब के माध्यम से संतान प्राप्त करते हैं। कृष्ण ये जानते नहीं हम, टेस्ट ट्यूब क्या होता है जानते नहीं, टेस्ट ट्यूब से प्राप्त करते हैं संतान। आपने किया है कि टेस्ट ट्यूब के माध्यम से संतान प्राप्त करते हैं, क्या ये व्यभिचार है अथवा उचित है क्या है? वंश किसका होता है जानते नहीं, मैं खुद नहीं जानता, मुझे समझ ही नहीं भाई। ले हो आपके हलचल हो वो प्रश्न करो, दुनिया का मत करो। के हृदय में संदेह हो पूछो, दुनिया की बात मत पूछो, दुनिया सुनेगी नहीं, ना समय बर्बाद होगा। आपके शंका हो, खुद के हलचल हो, आपके व्याकुलता हो कि क्या करूं मैं, ऐसा प्रश्न पूछो। दुनिया का प्रश्न पूछा हूँ थोड़ी बताए यहाँ पर। आपके बेटा हुआ है, आप बेटा हुआ है क्या हो बताओ पहले। आप बेटा बने हो, आपके बेटा बना है जो पूछो। के मत में सही है संयम रखे हाँ। और फिर संतान न हो हाँ, तो क्या है संयम? संयम रहेगा संतान हो, यही कैसा नहीं होगा, क्या हुआ उसमें? मतलब परिवार नियोजन के माध्यम से संतान की अपेक्षा हम यदि संयम से संतान नहीं होने देते हैं तो ये तो आपको मान्य है ना? हाँ, आपको संतान चाहिए नहीं, संयम करो बिल्कुल, सच्ची बात है। मेरा तात्पर्य कोई टीटी बड़े जो बढ़ाने में नहीं है, आप अन्याय करते हो, वो गलती करते हो, कुछ भी करते हुए आप बैठ जाइए। संयम ज्ञान नहीं होता, मेरा ब्रह्मचर्य जीवन ने शिवानंद में लिखा है, वो पुस्तक मैंने पढ़ी बचपन में, वो लिखा है कि हम विवाहित है और शंक यही नहीं है हमने, हम पर अनुसराज तो ऋषिकेश में सतराज अब हमारे परिचित है, ऐसा विवाह किया हुआ है, शंक यही नहीं है, ऐसे जानता हूँ मैं। ये मत फालतू बात मत करो, ये फालतू बात है, कोई फायदा नहीं है, फालतू बात क्यों कर रहे हो? आपके अड़चन हो वो पूछो, वो अड़चन मिटे, दुनिया की बात क्यों करो? आपके हृदय में संदेह वो पूछो। ये आजकल समाज में 80% तो लड़के हैं, 20% लड़कियां हैं, ये सब काम दहेज के कारण से, जो आप परिवार नियोजन गर्भपात वगैरह सब दहेज पर आते हुआ। आप देखो भेजा दो परिवार को, आप जितने सुनते हो लेना बंद कर दो, शुरू हो जाएगा। आप जितने सुनते हो दहेज नहीं लेंगे, कुमकुम करने लेंगे हम लोग, हो जाएगा। आप तो कर दो दुनिया क्यों कर, मैं तो आप खुद करो, वही पूछो और वही करो, ठीक हो जाएगा। आप जितने भाई बहन सुनते हो हम दहेज नहीं लेंगे, परिवार शुद्ध हो जाएगा, परिवार होगा। देखो भाई, एक दो आदमी भी काम करे तब काम होगा ना, लाख आदमी में एक आदमी काम करे तो ही काम हुआ। अरे एक भी नहीं करे काम, क्या कोई बातें में फायदा? आप हमसे बैठे हैं तो आप विचार कर दो, हम दहेज नहीं लेंगे, देना पड़े वो तो क्या करे, परवश है, लेंगे नहीं, लेना त्याग करो। देना त्याग तो हरेक करता है, देना का तो पैसे देना पड़ता है, लेना त्याग करो वो त्याग है, देना त्याग त्याग थोड़ी है, लेना त्याग करो। आप इतने बैठे हो इतने भाई, हम दहेज नहीं लेंगे, बस मेरी बात सिद्ध हो गई, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। आप 5, 10, 15, 20, 50 भी आप तैयार हो जाओ कि हम दहेज नहीं लेंगे, तो मैं कहना सही है, बोलो बोल दो, हम दहेज नहीं लेंगे, तो नहीं लेने वाला हाथ उठाओ, हम दहेज नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, बताओ। लेने की संभावना हो वही हाथ खड़े करेंगे, हमसे रहेंगे, मैं तो दहेज नहीं लूंगा, क्या हुआ यार, मैं कहूँ तो क्या अर्थ हुआ इसका, ये कोई सही बात है, मैं दहेज नहीं लूंगा सर, फालतू बात नहीं कर रही। अब बहुत सारा दशा हो गया, आप जितने सुनते हो, जो बाल बच्चों वाले हैं, मैं उनके लड़कियां हैं, लड़के हैं, ऐसे हैं, ये लड़कों वाले कहे कि हम दहेज नहीं लेंगे तो ठीक होगा, हमारे कहने से अर्थ हो गया, बहुत अच्छा। 5000 हाथ उठाए और बोलो, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, एक समाज में आदर्श होगा, प्रशंसनीय होगा। शुरू में वो क्याल है, उन्हें कहा कि मैंने अपना दहेज नहीं लिया तो मेरी लड़कियों का ब्याह भी हो गया बिना दहेज, बिना दहेज किए। शुरू करो आप, अच्छी बात अपने से शुरू करो, त्याग शुरू करो, बड़ा लाभ होगा, बड़ा पुण्य होगा, समाज में बड़ी शांति होगी। आप जितने बैठे करते तो बहुत काम होगा। बहने हमारी बैठी है, जितने भाई है, कभी हम दहेज नहीं लेंगे। शास्त्रों में तो आता है कि एक पुत्र के बाद फिर पुत्र न हो, ना कोई बात बताओ, कहाँ है बताओ, बोलो बोलो शास्त्र बोलो। ये एस जी कुलकर्णी, कुलकर्णी जी है ना, आप हैं, बताओ शास्त्र बताइए, श्लोक बोलो, कहाँ सा कौन स्मृति का कहाँ श्लोक बोलो। ये कह रहे हैं 7वें अध्याय का 11वां श्लोक के अनुसार और अन्य श्रुतियों के अनुसार एक ही पुत्र को मान्यता देने की बात कही है। किस पुस्तक में? 7वें अध्याय का 11वां श्लोक, कौन सुन बलवतान साम काम राग विवर्जितम धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस विभर्तर सदा। कहाँ गया, बिल्कुल नहीं है, गीता में हमें याद है भाई, उसमें तो नहीं है, सही नहीं, धर्म से अविरुद्ध है वो काम मेरा स्वरूप है, धर्म विरुद्ध काम मेरा स्वरूप नहीं है। तो संतान उत्पत्ति के लिए ही काम होना चाहिए, सुख के लिए नहीं, ये अर्थ होता है इसका, केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही वो काम मेरा स्वरूप है, इसमें एक है ही नहीं। सुख भोग के लिए संग संग नहीं करना चाहिए, ये अर्थ है। पहली संतति तो आत्मज कहलाती है और बाकी संतन कामज कहलाती है। देखो भाई, प्रश्न पूछो अपना, अरे हो जाए फिर शास्त्र मत करो, प्रश्न बहुत होंगे, इसका अर्थ ही नहीं। मनु केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही संग करना चाहिए, ये बात दो बार गीता में दो बार आया। ये नेत्र दान करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि शरीर तो नाशवान है और नेत्र किसी के काम आ जाएंगे, मरने से पहले निकाल लेंगे। आप जीते जीते दो, मेरे पास ध्यान देना नहीं होता, मेरे पास ध्यान नहीं बचते है आग, मेरे पास दी जाती है आग, दान थोड़ी दिया जाता है, जीते जीते हो, और जीते भी देने का भी अधिकार नहीं है। मैंने बात साफ बताई है कि नाबालिग को दान देने का अधिकार नहीं है, जो कमा सके और वो दान दे सकता है। तो आप स्वयं तत्व को प्राप्त हो जाओ तो सही का दे सकते हो, नहीं तो आप वो बालिग अवस्था है ना, छोटा बच्चा अभी 100-200 रूपए दे दे किसी को तो वो जायज थोड़ा ही, नाजायज है वो। मेरी बात ठीक समझो आप, जीते जी भी देने का अधिकार, जैसे जैसे आपने विवाह कर लिया तो विवाह करने पर आप पति हो गए, पत्नी आपकी है, परंतु पत्नी को दाने का आपको अधिकार नहीं है। आप अपना पति का दान दे, पत्नी का स्त्री का दान देते हो दूसरे को, ये आपको अधिकार नहीं है, अपनी स्त्री अधिकार है। अगर वो संतान हो गए तब तक, अगर संतान होने के बाद बाप का अधिकार होता है बेटी पर, संतान उत्पन्न होने पर बेटी का अधिकार है, आपकी स्त्री है, आप मालिक हो, परंतु दूसरे ने देने का अधिकार आपको नहीं है। शास्त्रीय दृष्टि से कि मेरी स्त्री दे दू, दूसरे आदमी दे दू, ये अधिकार नहीं है। ऐसे ही अपना अंग देने का अधिकार नहीं है, जब तक आप तत्व की न हो जाए, जीवन मुक्त न हो जाए तब तक। आप कहते हैं कि संतान होने तो जाने कौन महापुरुष हुए, लेकिन आजकल तो कलयुग है, कहाँ महापुरुष पड़े। हाँ तो देना नहीं, योग्य सिद्ध तो नहीं देना चाहिए, ये कह रहा हूँ मैं तो, नहीं देना चाहिए। नहीं, वो संतान के लिए चल रहे हैं। हाँ। ये आप कहते हैं कि भाई संतान को परिवार नियोजन मत करो। हाँ। क्योंकि न जाने कोई जीवन मुक्त महापुरुष तुम्हारे यहाँ जन्म ले रहा होगा। हाँ। लेकिन यहाँ आजकल के कलयुग में महापुरुष कहाँ जन्म लेते हैं, यहाँ तो कंस और 45। नहीं नहीं भाई, ऐसा मैं ऐसा अन्याय नहीं मानता हूँ। आज भी अच्छे पुरुष हैं, आज भी अच्छे पैदा होते हैं, आज भी बालकों में अच्छे अच्छे हैं। मैं उन छोटे सौ बच्चे को बैठा दे, आज लगा के बैठ देता ही हूँ, कुछ समझते ही नहीं। आज खराब है ऐसा कैसे मान ले। मैं कभी ऐसा नहीं मानता कि महात्मा पुरुष नहीं होते, आप मानते तो आपकी बात मर्जी है, मैं नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ महात्मा ईसाइयों में नहीं होते, मुसलमानों में नहीं होते, यहूदियों में नहीं होते, पारसियों में नहीं होते, हिंदुओं में होते, ऐसा मानता ही नहीं मैं। सब में होते हैं और सब समय होते हैं, कभी ज्यादा कभी कभी ये बात होती है, परंतु अच्छे महात्मा कलयुग में भी होते हैं, कलयुग में अच्छे महात्मा हुए हैं, होते हैं। गोस्वामी महाराज कलयुग में हुए हैं, विक्रम संवत हुआ, पहले युधिष्ठिर का संवत था, उसमें होते थे। ऐसा ऐसा मेरे दान मांगने नहीं चाहिए, कलयुग महात्मा नहीं होते, ऐसा नहीं मानना चाहिए। फिर हम कैसे होंगे, हम महात्मा हो सकते हैं, बिल्कुल खुली है, कलयुग में जल्दी हो सकते हैं, कलयुग में तत्व होना सुगम है, जल्दी होगा, ऐसी बातें मेरे को मिली है, अच्छे संतान से मुझे अच्छी बातें मिली है, इस वजह से ऐसा होता है, आज भी हो सकते हैं। हाँ बोलो। एक प्रश्न आपके ऊपर किया है। हाँ जी। कि कई लोग तो ऐसे सिद्ध महापुरुष होते हैं जो लोगों की उत्कंठा को पूरी करते हैं अपना चित्र वगैरह देने की, लेकिन आप ऐसे हैं कि जो अपना चित्र लेने ही नहीं देते हैं और हम सबको निराश करते हैं, ये क्या बात है। सामान्य ही आदमी है, ठीक नहीं, अच्छे नहीं है, मेरे को ऐसा मत मानो, अच्छा दानी आदमी से लो, मेरे पास मेरे भरोसे मत रखो, मेरे को अच्छा मत मानो, कि तुम वो कंजूस आदमी हो, कृपण आदमी हो, वो नहीं मानेंगे, मत मानो, मैं राजी हूँ इस बात में, मेरे को अच्छा ना मानोगे मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो अच्छा मानता हूँ, अच्छा माने उस बात तो खतरा, अच्छा नहीं मानोगे खतरा नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए खतरा अच्छा मानेंगे तब होगा। कोई महात्मा माने संत माने तो मेरे लिए खतरा है, मेरे को माने खराब आदमी, बड़ा पूरे कोई काम का नहीं है, बड़ी आनंद की बात है, अपना अपनी निंदा बुरी लगती है तो बुरी होती मेरे फायदे की बात है, बिल्कुल मेरे को मत मानो, ठीक हो गया। बातें बहुत सी है, प्रश्नोत्तर में इतनी बात होती है। आपको इतना नुकसान मैं करता हूँ ना, तो नुकसान करता हूँ तो मेरे को अच्छा मत मानो, सीधी बात है। नुकसान करने वाले कैसे अच्छा माने हमें, तो बोलो। हम किसी भी संत का प्रवचन सुनने जाते हैं तो सबका प्रवचन अच्छा लगता है, और हर संत के सिद्धांत अलग अलग होते हैं, तो हम किसका सिद्धांत माने। तो आप सब सुनते जाओ, मानने की जरूरत क्या है आपको, जब सब अच्छा लगे तो सुनते जाओ, मानने की जरूरत है नहीं, आपको अच्छा लगता है सुनो, किसको मानना तो आपको पसंद आवे जब मैं क्या इस बोलता थी, मेरी है आपकी है, ये मैं उत्तर दूंगा आप दो, आपको सबको अच्छा लगे तो सबको सुनो, मैं मना कर करता हूँ, मैंने कभी किया है, ये तो गुरु बनने वाले कहते हैं तुम मेरे ही सुनो, मैं तो खुला रहता हूँ आपको, सुख हो सुनो, सम्मति मेरे पूछो तो मैं सम्मति दूंगा, मैं सबको अच्छा लगता है तो मैं कभी मना किया मैंने, बोलो तब कभी मना किया हो तो सबको सुनो। भगवान श्री कृष्ण और राम में हमको राम की मर्यादाएं कुछ ज्यादा प्रिय लगती हैं। बहुत बढ़िया बात है, वो रहने को कृष्ण को छोड़ दो, परंतु जगत गुरु के नाम से श्री कृष्ण विख्यात हो गए, जगत गुरु के नाम से राम क्या जो हो गए, मैं क्या करूँ उसका, मेरे पर कोई गुना है क्या, आप राम जी को मानो, जगत गुरु बैठे रहो घरे, कृष्ण पर बच्चों के मौज गुरु बैठे हो, हम कह देंगे कृष्ण बोलते दूर का है, हम कह देते हैं, फालतू बात है। मैं कहूँ प्रश्न वो पूछो जो आपके जीवन का सब पर संबंध रखे, ऐसे तो मिल ही नहीं रहे, ये फालतू बात है। एक सज्जन पूछते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजे, एक तरफ भगवान कहते हैं कि यथेच्छसि तथा करो, और अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचनंतव है, हमको इन वचनों में विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, विरोध साधक संजीव देखो टीका देखो, वो देख कर फिर पूछो, मेरे इतना समय नहीं है, इनका समाधान करो, इतना समय नहीं है, पूछ तो देख साधक संजीव देख लो, देखने के बाद समाधान नहीं है तो मेरे पूछ लेना, प्रश्न इतने आए है, अब विभिन्न का लोग समय कहाँ है, शादी समय नहीं, आप देख लो, यदि स्त्री के द्वारा कोई पाप पुण्य व धर्म होता है तो क्या उसका भागीदार पति होता है, पति पाप के भागी होता है, पुण्य का नहीं होता, छोटे होते हैं वो लाभ के फायदे, छोटे छोटे लाभ नहीं होते, आप पुण्य करते आप पुण्य के भागी होते हैं, आप उनकी सम्मति में पाप करते तो आप ही भोगते हो, पति पाप के भागी नहीं होते, धर्म पत्नी है वो, पाप पत्नी नहीं है। हम घर मैं शंकर समझे हो तो बोलते हो, नहीं तो ठीक है, मैं थोड़े में बोलता हूँ, मेरी समझ में ठीक उत्तर दे देता हूँ, नहीं समझ में फिर बोल। परिवार में छोटे छोटे बालक बालिकाओं को प्रतिदिन कौन सा पाठ याद कराना चाहिए, पाठ याद गीता याद करो, माँ बाप को जो छोटे बच्चों की शिक्षा है ना, बालकों की शिक्षा बहुत ही पुस्तकों में, बालकों की बातें पुस्तक है छोटी, बाल बाल आपका बाल का अंक निकला है, कल्याण में बाल का अंक निकला है, उसमें बहुत सी बातें हैं बच्चों के लिए, कोई धनी बाल बालिका है, वीर बालक बालिका है, वो पढ़ो, वो बात बताओ, दूसरी अपने धर्म की अपनी मर्यादा की वो बातें बताओ, बड़ों को प्रणाम करने की बात बताओ, भजना भगवान का भजन करने की बात बताओ, भक्तों के चरित्र को सुनाओ और उनके द्वारा भक्तों के चरित्र सुनो, ये बात बड़ी काम की है, भक्तों के चरित्र सुनो, उन बच्चों से आप सुनो जो पढ़ने लग गए उनसे। कुछ लोगों का मत है कि शरीर शांत हो जाने के बाद आत्मा भी शांत हो जाती है, तो कुछ लोग जो है हमें पता नहीं भाई, हम तो नहीं मानते ऐसा, कुछ लोगों ने माने कुछ लोगों ने क्यों पंचायती करें, वो कोई मानते थे हमारे पुरुष है नहीं, हम क्यों करें, तो आप क्या मानते हैं, हम तो मानते रहता है आत्मा, हम तो हमारे सिद्ध होता है, साधु तर्क सिद्ध होता है, शास्त्र सिद्ध होता है, हम तो शास्त्रों की बात मानते हैं। कोई नहीं मानते वे जाने अपने, हम क्या करें उसका, हम तो मानते हैं। नहीं तो के फल पुण्य का फल कौन भोगेगा, वो तो नहीं जाएगा, फल कौन भोगेगा, मुक्ति किसकी होगी, जब मर ही जाता है मुक्ति किसकी होगी, कल्याण किसका होगा, ये सत्संग करने क्या फायदा है, क्या विचार हो, कोई फायदा ही नहीं। भगवान के भक्तों के सामने बहुत संकट आते हैं, भगवान उसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करते है? भगवान जो है उसको पूछो, मेरे क्या कहते हैं, भगवान से पूछो, आप भगवान बोला मैं तो आप भगवान पर आक्षेप कैसे करते हो, भगवान हस्तक्षेप नहीं करते तो भगवान पर आप हस्तक्षेप क्यों करते हो, हस्तक्षेप करना बुरा है तो आप मत करो, भगवान को करने दो, नहीं करे स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हो, पर से तो कोई मतलब पूछो भाई, इस फालतू ये प्रश्न और तरह होता है, ये प्रश्न भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, सो भगवान यूं क्यों करते हैं, यूं क्यों करते हैं, आपको नहीं पूछा विश्वास करते हैं, आपको सलाह नहीं विश्वास करते, आपको सलाह लेना नहीं करते, ये प्रश्न नहीं होता है, ये तो आक्षेप होता है, समय बर्बाद मत करो। माताओं बहनों को हनुमान जी की पूजा करते हुए हनुमान जी के शरीर का स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ये पान मसाला गुटखा ये बहुत ज्यादा चल पड़ा है, बहुत ही खराब है, बहुत स्वास्थ्य के लिए क्या करवाइए, मैं भाई छोड़ो, आप छोड़ो, कृपा करके जितने भाई बहन बैठे हैं हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि पान बराग है, पान गुटखा है, ये छोड़ो, स्वास्थ्य बिगाड़ता है, धर्म बिगाड़ता है, प्रतंत्र बनाता है, नशेली चीजें प्रतंत्र बनाती है, अन्न और जल के सिवाय व्यसन रूप से कोई चीज मत करो, मेरी ये प्रार्थना है, मैं ये सब छोड़ दो तो मेरा यहाँ आना, मेरी यात्रा सफल हो जाएगी, बड़ा लाभ हुआ मेरे मानव में, आप इन आफत से बच जाओ, परलोक दुख से बच जाओ, हमारे प्रतंत्रता से बच जाओ, नशेली चीजों से आप प्रतंत्र हो जाते हो, पैसा आपको देना ही पड़ता है, अरे मुफ्त में नहीं आए, आप लगा दी अंदर जल, मेरी प्रार्थना है कि शुद्ध अन्न और शुद्ध जल ये लो, और चीज कोई मत लो, सुपारी सौंफ मत लो, कोई तरह व्यवस्था मत करो, ये तो बहुत बहुत खराब चीज है, इसमें तो ये गिलारी होते नहीं, इससे सब छिपकली बिछोरा छिपुरे जो घर में करती है वो था, ये उस सूखी हुई देखी वहां गए थे आदमी कहते थे, मैं कहते ये सूखी ऊपरी क्या करो, तो ये पान पड़ा बंद भरती है, मरे हुए इनको दिखाते कितना अशुद्ध चीज है, कितनी जहरीली चीज है, बहुत स्वास्थ्य को खराब करती है, प्रतंत्र हो जाती है, वो छोड़ सकते नहीं, उनकी बिक्री ज्यादा हो जाए इस वास्ते पैसा पैदा नहीं करते, इस वास्ते हमारी प्रार्थना विशेष है, प्रश्नोत्तरों की अपेक्षा विशेष मेरा कहना है भाइयों बहनों से कि पान पराग छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, जो नशीली चीजें छोड़ दो, बाजार की चीजें खाद्य पदार्थ भी घर में बनाकर खाओ, शुद्ध निर्मल, माँ भी तो माँ कह दो, स्त्री तो स्त्री है, अपने घर में जो है वो कह दो बना दो, अथवा आप बना लो, बाजार की चीज मत खाओ, बासी बुसी चीज होती है उनमें रोग होते हैं, खराब है, भोजन खास चीज है, अंदर जल खास शरीर के लिए निर्वाह करे, उसमें अशुद्ध चीज जाती बहुत नुकसान करती है, इस वास्ते माता बहनों से भाइयों से प्रार्थना है मेरी, मेरी तरफ से और प्रश्न का उत्तर तो है ही, मेरी तरफ से प्रार्थना है कि पान पराग आदि कोई नशीली चीज मत खाओ, बाहर की चीज खाओ ही मत, घर में बनाओ और खाओ, बाजार में प्राय करके दुकानदार तो बिक्री करना चाहता है, पैसा चाहता है, ये थोड़े भी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप धर्म ठीक रहे, ये है ही नहीं हुआ, इस वास्ते जाते बने घर में भोजन करो, फिर बनवा लो घर में, ये भगवान से अलग हुई आत्माएं तो सब परिमित है, तो फिर अलग अलग शरीरों में कोई बढ़ती है कि घटती है, तो घटना बढ़ना कैसे होता है, घटना नहीं है, कैसे घटना बढ़ना होते नहीं, परिमित नहीं है, परिमित नहीं है, परिमित है ही नहीं, जीव परिमित है ही नहीं, जाति है 84 लाख, जो जाति है अपनी एक अपने लाखों करोड़ों है, गिनती है ही नहीं। ये खून हमारा है, उस खून में कितने जंतु है एक आदमी का आप गिन नहीं सकते, इतने एक शरीर में जंतु है, खून में सब जंतु है, पीला पीला पानी होता है, सफेद और सफेद पीले जंतु होते हैं, ये दोनों मिलने से लाल दिखता है खून, जंतु ही जंतु, कौन जंतु ही जंतु है। डॉक्टरों को पूछो जितनी गिनती है ही नहीं, सब कीटाणु सब जीते जीव है, सब घूमते हैं, जहाँ लगती है वहाँ दौड़ते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, उनकी पीठ बढ़ जाती है, दूसरे इकट्ठे हो जाते हैं, सूख जाता है वहाँ पर। मैं झूठा होता हूँ, आप इतने बैठे कोई डॉक्टर होगा मेरी बात काट दो, तुम गलत कहते हो, आप खुद ही कह दो भाई, जो डॉक्टर है इस बात जानते हैं, खुद ही कह दो, मैं अगर डालू जी तो कह दो, सब गलत कहते हो, आप कह दो खुले, अनगिनती के जंतु होते एक शरीर में, परिमित कैसे हो जाएगा? आपके हमारे एक शरीर में अनगिनती के जंतु है, खून सबका सब कूड़ा जंतु ही जंतु है, कीटाणु ही कीटाणु है, सब जीव है नर नर। डॉक्टर बोल दो भाई मेरी अंगी तो काट दो, बोलो। भगवान का नाम लेते समय मन को एकाग्र कैसे किया जाए? नाम गिनते रहो, मन से तो नाम लो, मन से गिनो, अंगुली से मला से मत गिनो, मेरी बात सुनो, काम में लेकर देखो आप, बड़ी ठोस बात, बहुत ही बढ़िया है, इतनी बातों में आबादिया बढ़िया बात आई है, उत्तम बात आई है, ध्यान देकर आप सुनो, मन से राम राम राम ऐसे करो, मन से गिनो, जैसे राम राम राम राम राम राम राम 7 बार हुआ, अंगुली से नहीं, 1 2 3 बोलने निगर आप, राम राम, एक भी नाम बिना गिनती के न जाए, पूरी 100 नाम ले दो पूरा, युक्ति समझे नहीं हो तो वो तो पूछो, समझेगा नहीं, मानो एकांत बैठकर बड़ी काम की चीज है वो, हरेक भाई सुन जैसे बड़ी काम की बड़ी काम की बड़ी काम की चीज, भगवान का नाम लो भीतर से चुपचाप, भीतर से चाहे बोल कर ले लो बोले, परंतु नाम ले तो लेता रहो, एक भी नाम बिना गिनती के न जाए, और शाम नाम ले लो, जहाँ भूल गए तो फिर 100 शुरू करो, 100 करो, 20 बार 21 भूल गए तो फिर 100 शुरू करो, ऐसे एक माला आप रोजना कर लिया करो, एक माला 100 नाम पूरे गिनती के एक माला, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। ख्याल में आया नहीं नहीं आया तो कुछ भी समझ नहीं आया, फिर करूं राम राम राम राम राम राम राम राम 7 बार हुआ, 1 2 3 नहीं, गलती ये भी नहीं, मन से ही नाम लो, मन से ही गिनती रखो, समझ आई कि नहीं बात? ख्याल में नहीं आई तो बोलो भाई, बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया बात है, बड़ी काम की बात है, बहुत लाभ की बात है, इतने प्रश्नों में एक थोड़ा पहले आया, ये बढ़िया आया सबसे, समझ में नहीं आया तो बोलो भाई, समझ आ गया विचार, जिस भाई बहन के समझ में आया तो बोलो, मन से ही तो नाम लो और मन से ही गिनती करो और 108 कम से कम कर लो, दिन भर को तो बहुत ही बढ़िया, एक माला जब एक माला में समय लगेगा पर बहुत ही बढ़िया जप होगा, वो मन लगेगा ही, मन लगे बिना गिनती नहीं कर सकोगे, और गिनती करोगे तो मन लगेगा ही, लगना ही पड़ेगा, बस ऐसे अशुभ उपाय है बिल्कुल, आप बताओ आप लग सकता है, आप जो नहीं लग सकता वो आप अभी अनुभव करके देखो, और नहीं लगता कह दो नहीं लगता है, इसमें खुला कह दो मेरी बात की तुम्हारी गलत है, नहीं लगता है ऐसे करके देखो, फिर कहता हूँ भीतर से नाम लो, नाम के साथ में गिनती भी आप मन से ही करो, अंगुली से नहीं, माला से नहीं, 1 राम 2 राम 3 राम यूं भी नहीं, राम राम राम राम राम, पांच बार हुआ ऐसे, एक सौ आठ बार नाम ले लो, दिल के भूल गए तो फिर एक एक शुरू करो, ऐसे लो तो सही, आप बड़ा लाभ होगा। लेकर देखो आप, मैं धोखा नहीं देता हूँ, मैं आपके साथ में विश्वासघात नहीं करता हूँ, आपको बड़ी आपने बात बहुत अच्छी पूछी है, उसको उत्तर दिया है, अब मन लगेगा आपको, जरूर लगेगा मन। और कई रीतियां है, आप ऐसा करके देखो, और ऐसे नहीं हो तो मेरे से पूछो, फिर बताऊ कई तरह की रीतियां बताऊंगा। आप इसे एक को कर देखो, मैं कई युतियां है मेरे, मेरे ऐसी कई बातें शुरू हुई है, कोई पड़ी हुई है, कोई बता हुई है, पता है कई कहता है। राम राम करो हरदम, बात करो तो जिसके साथ बात करो वो मन से उसके ललाटपुर मन से राम लिख दो, उसको देखते रहो और बात करते रहो। टेबल पर बैठे हो कलम के ही दौरा बांधो, भगवान को याद करके उस दौरे को याद करते हो, राम राम करते हो, भगवान को याद करना है इस बात को, तस्वीर रख दो उसको याद करो, ऐसे बहुत सी होती है, बहुत ही बढ़िया बात है। जिनके विचार मेरे से फिर पूछना बता दूंगा, अभी वही बता दू, बहुत ही बढ़िया बात है। मन से नाम उच्चारण करो और मन से गिनती रखो, बहुत लाभ होगा, मन लगेगा। मन लगे बिना आप गिनती कर ही नहीं सकते, जब गिनती करो तो मन लगेगा ही, रामबाण उपाय है, फैल नहीं होता उपाय, ऐसा करो। बोलो नहीं होता, कुछ लोग नहीं होता, अभी अभी करके देख लो, अभी करके देख लो, नहीं होता मेरे को नहीं होता है, बोलो भाई, बोलो हो सकता है कि नहीं, एक आदमी बोल दो कोई, युक्ति ठीक है कि नहीं, ये तो बोलो अंदाता, ये तो ठीक बेठी कह दो, ठीक कह दो, मेरा कहना उचित है अनुचित है बताओ, हो सकता है, हो सकता है दर्शन करो आपको ना, वो तो फिर पूछो मेरे को, एक अंदाज पूछ लेना मेरे को, या वो ठीक पूछ लेना करो, ऐसी तो मैं कई बता सकता हूँ, और बहुत ही लाभ है, बहुत लाभ है, ठीक है। अब चला गाड़ी, गृहस्थ में रहते हुए क्या भगवान हमको मिल सकते हैं क्या? गृहस्थ में रहते हुए भगवान मिल सकते हैं क्या? देखो भाई, अब ध्यान देना बात, आप ध्यान देकर सुने, पानी में रहती हुई नौका पार कर सकती है कि नहीं? पर पानी में पानी भर जाए नौका में तो पार करेगी क्या? आप ग्रस्त में रहो, आप में ग्रस्त न भरे तो पार हो जाओगे, अगर आप में ग्रस्त भर जाएगा तो डूबोगे, ठीक सुन लो मेरी बात, और नहीं चीजे तो पूछ लो, नहीं ठीक नहीं है। मानो नौका है वो पानी में रहती हुई भी पानी से पार कर देगी, परंतु कब? जब पानी नौका में पानी न भरे तब। ऐसे आप ग्रस्त में रहते हुए अपना दूसरों का उद्धार कर सकते हो, परंतु कब? जब आप में ग्रस्त न भरे, आप में ग्रस्त भर जाएगा, पानी भर जाएगा नौका में पार करेगी क्या? रुपए की बात हो, जब आप ग्रस्त में रहो, आप में ग्रस्त न भरे, इसमें समझ नहीं है तो पूछो, आप में प्रश्न करना क्या है? ये मेरा है, इतना पैदा हुआ, इतने मध्य में आलम, इतना पैदा हो गया, इतना पैदा हो सी मारा फिर तो इतना दहेज आ गया, इतना ब्याज में आ जाएगा, इतना आ जाएगा, किराए में आ जाएगा, इतना दफा हो जाएगा, इतनी चीज खरीदूंगा इतना हो जाएगा, मारा फेरते हैं तो भीतर में संसार भरा हुआ है, कल्याण कैसे होगा? तो भीतर में पानी न भरे संसार न भरे कल्याण हो जाएगा, ग्रस्त मदद हो जाएगा, साधु हो तो हो जाएगा, यार अपने पानी भर जाए साधु होगा, तो ग्रस्त होगा, भाई होगा, भाई किसी का नहीं होगा। बात ठीक है उचित है कि नहीं, तो बोलो धनदाता बोलेगा तो बोलो ठीक है कि नहीं, तो ये ठीक तो कह दो, गलत कह दो, नहीं तो मैं सही मानूंगा। आप कुछ नहीं बोलोगे तो मौनम सम्मति लक्षणम, मौन हमारी सम्मति है कि हम ठीक है। आप ग्रस्त में रहो उद्धार हो जाएगा, आप में ग्रस्त न रहे, समझ गए, आप में ग्रस्त न रहे, रुपया में आप रहो आप में रुपया न रहे, ग्रस्त हो साधु कोई हो, भाई हो बहन हो कोई हो, भीतर में जो ग्रस्त भरा है वो दुख देता है, बाहर का ग्रस्त दुख नहीं देता, ग्रस्त में रहो कहीं रहो, अपने भीतर विमता है, आसक्ति है, कामना है, तो वो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो गई, या भीतर में मेरे लिए बेसभा घर में रहते हुए है। बिल्कुल ये बात इतनी बढ़िया है, आप और समय पूछो तो मैं और बोलूंगा, अब बात समय थोड़ा है ना, कभी आप पूछो तो आपको बताऊंगा और बातें, कैसे आसक्ति कैसे छूटे, कामना कैसे छूटे, भीतर से ग्रस्त कैसे निकले, थोड़ी बता दी बंद भी, आप भीतर से दूसरे के हित के लिए चेष्टा करो, अपने स्वार्थ के नहीं, दूसरा कल्याण कैसे हो, इनका हित कैसे हो, इसका उद्धार कैसे हो, सबका लाभ कैसे हो, सबका आराम कैसे हो, सबका प्रतिष्ठा कैसे हो, सब निरोग कैसे हो जाए, ये आप मेरे भीतर आपको उद्धार हो जाएगा, दूसरों के हित की बात आप बीच में सो कल्याण हो जाएगा, और अपने स्वार्थ की बात देखो तो कल्याण नहीं होगा, अपने स्वार्थ की बात करने वाला राक्षस होता है, राक्षस, मैं जीता हूँ मैं नहीं मरू ये होता है राक्षस, और दूजा नहीं मरे दूजों का ऐतनो ये होता है महात्मा, तो दूसरों का ते प्राप्त मंत्री माँ मेवा सर्वभूत हित रथा, प्राणी मात्र के हित में, सर्व के हित का ही चिंतन है, सर्वित पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कसु नाही, तो दूसरों के हित का चिंतन करता है, उसमें संसार नहीं भरा है, वो संसार भरा हुआ नहीं है, घर में रहते हुए भी बहनों माताओं के लिए भी मैं अकेले काम धंधा करूं, दूसरे सब आराम करे, दूसरे को तकलीफ न हो, काम धंधा मैं करूं, चीज बस दूसरे देवे, काम धंधा मैं लूं, परिश्रम मैं करूं, आराम दूसरे करे, ये भाव रखो उद्धार हो जाएगा, गृहस्थ बहुत शांति का बड़ा आनंद मंगल होगा, अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित कैसे हो ऐसे आप करो, निशंक निर्धड़क होकर के कल्याण हो जाएगा, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है, ठीक जची नहीं नहीं जची तो बोलो भाई, नहीं बोलो तो हम तुम जस की मान ली ही मानूंगा मैं, और क्या बोलू, मेरी दृष्टि बात अच्छी कही है मैंने भाई, भूल हो जाए अधिक बात है, ग्रस्त मेरा हो बोले, पर रहो ग्रस्त में केवल सेवा करने के लिए, जैसे सेवा सम्मति वाले किसी मेला में जाते हैं तो सेवा मेले में वो आराम देने के लिए जाते हैं, अपने देने के लिए नहीं, ऐसे आप ग्रस्त में सबको आराम देने के लिए, सबको सुख देने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए आप ग्रस्त में रहो, सेवा करने के लिए रहो, आपको उद्धार होगा जरूर जरूर होगा, आप सोचो तो आपकी भी जैसे आपकी बात के ठीक है, आपका अभिमान और स्वार्थ ये दो आपको डुबोने वाली चीज है, स्वार्थ छोड़कर अभिमान छोड़कर दूसरों के हित की बात करो, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कुछ नही, पर हित सर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, सर्वभूत हिते रता ते प्राप्तवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता, सबका हित कैसे हो, जैसे वैद्य के लिखा है कि वैद्य वो होता है किन करोगे कोलश्यामी कदम लोका निराम, सब लोग निरोग कैसे हो जाए, सबका आनंद कैसे हो जाए, सबका रोग कैसे मिट जाए, सबका सबका कल्याण कैसे हो जाए, ये भाव करो, आपको बड़ी शक्ति होगी, आपकी बड़ी महिमा होगी, आपको बड़ा आनंद मिलेगा, दूसरों को बड़ा सुख मिलेगा, केवल इतनी बात से संसार में रहो खूब मौज से, और मेरे को कैसे मिले, मेरा चेला कैसे बन जाए, मेरी बात मेरे मेरे हुकुम के अनुसार कैसे चले, मेरा काम ये पतन करने वाले, ये संसार भर गया अपने, ये संसार भर गया अपने में, दूसरों में हित है, ये अपने हृदय में रहने कल्याण करने वाली है, बहुत बढ़िया युक्ति है ये, इसमें खूब शास्त्र में बात आई, गीता में बहुत विशेष कहा। इसमें पूछो तो कई शंकाएं हो तो पूछो, मैं बहुत राजी हूँ, क्योंकि कल्याण करने की चीज है, ये उद्धार की चीज है। पर हित अभिमान का त्याग करना और दूसरे हित सोचना, अपने स्वार्थ का त्याग कर, स्वार्थ बुद्धि का, स्वार्थ हो गए जाए नहीं, स्वार्थ बुद्धि का त्याग, स्वार्थ की भावना का त्याग, सबके हित की भावना करते हुए व्यवहार करो, व्यापार करो, कोई काम नौकरी करो, कुछ भी करो, ठीक होगा, कल्याण होगा। और विस्तार से कह सकता हूँ मैं बात, मैंने अपनी दृष्टि से अपनी कम नहीं कहा है, फिर समझ में आए तो कुछ आप फरमाओ महाराज ठीक है कि नहीं, तुम बोल दो भाई, कोई थोड़ी तुम बोल दो, कोई बोल दो, जो ठीक हो तो बोल दो, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात। ये सबका हित की भावना ये संतों की होती है, ऐसे ही भाई भगवान की होती है, भगवान और संत दो ही है। स्वागत विंत सकल जग मानी, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर गुने सबकी यह रीति, स्वार्ग लाग करे सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक साई भगवान और भगवान के सेवक, कुछ भी स्वार्थ न रख करके दूसरा हित करते हैं, वे बड़े ऊंचे होते हैं, इन दो के सिवाय कोई ऊंचा है नहीं, तो सबके हित आपके मन में होगा, आप संत हो जाओगे, गृहस्थ में रहते हुए साधु होते हुए, बहन भाई हो चाहे भाई हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, हृदय में ये सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, और जैसे इतिवाद तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से दूसरा का हित ही हित करो, कल्याण हो जाएगा, गृहस्थ में रहते हो जाएगा, नौकरी करते हो जाएगा, काम करते हो जाएगा, केवल इतनी बात है। जैसे जैसे समुद्र में है, जैसे जल में आप खड़े हो और त्रिना आता ही आओ जल में कहते हुए, ऐसे जल को ले होगे तो डूब जाओगे, लाता से आता से मारते जाओ तो पार हो जाओगे, ऐसे संसार समुद्र है, इसे लेना ही लेना करते हो तो डूब जाओगे, और लेना नहीं है तो त्याग ही त्याग करते जाओ, त्याग शांति आनंद करो, तत्काल शांति मिलेगी। मैं कहूँ एक आदमी को रास्ता भी बता दो, वो रास्ता पूछे, अच्छा भाई देखो यहाँ से ऐसे जाना, इसके बाद शांति से ठीक रास्ता बताओ, आनंद ले रहा आदमी लड़ा लग जाएगा, मेरे में आनंद आ जाएगा एकदम, ऐसे दूसरे के हित की बात करो, आप भी प्रसन्नता प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं पीछे कल्याण हो जाएगा, बात नहीं है, तत्काल होगा, तत्काल शांति मिलेगी। कोई पूछे किसी को काम पड़े तो उसका हित हो जाए, ये बात मैंने बताई, दुकान पर कोई आ जाए तो उसको कुछ लाभ होना चाहिए, किंतु राम राम भाई राम राम भाई कहीं दो चार राम राम ले लो, उसको नाम ले दो, कुछ कुछ लाभ हो जाए, ऐसा भाव रखो कल्याण होगा। कहीं गृहस्थ में रहो, साधु बनो, कहीं बनो, केवल भाव बदल दो, कैसे वो कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, एकांत बैठे ये चिंतन करो, बात में यही करो, व्यवहार ऐसा ही करो, मुझे गृहस्थ मेरे कल्याण हो जाएगा। इस युग में भगवान के साथ साथ दर्शन हो सकते हैं और बातचीत हो सकती है क्या? हाँ जरूर हो सकती है, इस नरसिंह जी महाराज जी हुए, तुलसीदास जी महाराज हुए, मीरा भाई हुई है, इसी जगह में तो हुए हैं, इसी में हुए। कोई मरने वाला हो और उसको गीता सुनानी हो तो सबसे पहले कौन सा अध्याय सुनावे? आठवां अध्याय सुनो, अंत काल में उसे जाता है, आठवें अध्याय में सात पर्व किए हैं, तो प्रयाण कार्य से कथन किए उसी गीता तुम भी, और प्रयाण काल बात उसमें जितनी आठवें अध्याय आई है, अंत काल में इतनी और अध्याय आई नहीं है, तो अंत काल में आठ अध्याय श्लोक है, और वो भी बात बताऊं, होश और गीता शब्द गीता सुनाओ, होश नहीं हो तो नाम सुनाओ, हाश होते भगवान का नाम सुनाओ, गीता सुनाओ आठवां अध्याय सुनाओ, और होश नहीं हो तो गीता नहीं, फिर नाम सुनाओ, नाम नाम नाम नाम नाम भगवान का नाम सुनाओ, बहुत ही बढ़िया बात है, भगवान का नाम सुनाओ। ये महाभारत घर में रखना चाहिए या नहीं रखना? रख लो, कोई हर्ज नहीं है, देखो महाभारत अंक निकला है, जब वह शेर जी के घर में गीता इसका ही विचार होता था, हम लोग ये देखते थे, वही पढ़ते थे, वही सोचते थे, उसका संक्षेप हुआ तो शेर जी ने संक्षेप किया, पूरा महाभारत संक्षिप्त किया है। वो तो घर में बैठे सोचते थे, घर में विचार करते थे, तो कोई विघ्न नहीं हुआ, कोई बाधा नहीं हुई। ये बैंक है नहीं, और बैंक हो तो उसको मिटाने के लिए बात बताऊं। किसी को बैंक हो पहले शांति पर पढ़ो, अनुशासन पर पढ़ो, पीछे दिशा पढ़ो, अनुक्रम से न पढ़ के गतिक्रम पढ़ो, फिर कोई दोष नहीं होगा। ऐसे पढ़ने से भी नहीं होता, पर बैंक हो ना बैंक किसी को ही तो शांति करो, पहले पढ़ो तो शांति पहले हो जाएगी, पहले ठीक होगा। शांति करो, अनुशासन पर ये पढ़ो, पीछे दिशा पढ़ो, कोई पढ़ो पहले पढ़ लिया, कोई पीछे पढ़ा, वो दोष नहीं होता। जो कुछ दोष होता है अगर नुकसान होता है तो क्रम से होता है, उसमें होता है। ऐसे करो आप, अब कोई वहां देने वाले नहीं, बात ठीक है, ऐसा करने वाले कोई नहीं। आप तो बता दिया करो कम से कम युक्ति समझने करे, वो ठीक है ना। नहीं को तो कोई बात नहीं, मैं तो मेरी समझ में कपट नहीं रखता हूँ, मेरी समझ में बढ़िया बात वैसे ही कहता हूँ। क्योंकि हर एक आदमी इज्जत चाहता है, तो मैं अच्छी बात करूँ, मेरी इज्जत हो, मैं मेरी फजीती क्यों करूँगा, तो अच्छी बात ही कहूंगा। जितनी मेरे को आती है उसमें कपट नहीं रखूंगा, क्यों अपनी इज्जत तो चाहता है नहीं वही, तो मैं थोड़ी फजीती करूंगा, बड़ी बात करता हूँ। ऐसे माँ बात पढ़ो, निश्चिंत पढ़ो, निश्चिंत पढ़ो। जो गीता रामायण आदि का पाठ करते हैं उनको बांधते हैं गीता रामायण को, उनको तो भगवान मिलना चाहिए, लेकिन उनको भगवान मिलता नहीं, बात क्या है? आपको क्या पता नहीं मिलते हैं, आप करके देखो उनके क्यों पंचायती को मिलते हैं नहीं मिलते हैं, आपको क्या पता? आप बस आप थोड़ी कहेगा भगवान मिले, कोई कहेगा नहीं मिलते, आपको क्या पता? झूठी बात है, असत्य बात है, ऐसी झूठी बात नहीं बनी। आप कह रहे पता नहीं, ये तो कहना ठीक है, पर उनको नहीं मिलते आपको क्या पता? ऐसे जो जबान है वो ठीक ढंग से बोला करो, फजीती है अपनी बड़ी मूर्ति होती है, उनका मेरा भेज देती है ना, ऐसे भेजती मत करो, निर्णय कर दिया मेरे को नहीं मिलते, आपको क्या पता नहीं मिलते? आप कह रहे हमें पता नहीं, आप तो ठीक है नहीं मिलते कैसे कहा, बोलो बताना तो बोलो भाई, कैसे कहा आपने उसको नहीं मिलते कैसे कहा, बताओ मेरा प्रश्न उत्तर दो, उसको नहीं मिलते कैसे कहा बताओ, आपने पूछ लिया सबको, आप जानते हैं सबको जितने पद बांटने वाले हैं, दुनिया में कितने हैं पुस्तक बांटने वाले, सबके बाद पूछा है आपने कैसे कहा कि नहीं मिलते कैसे कहा, बोलो मिलकर बात इज्जतदारी बनी रही, बेइज्जती बात नहीं करनी, फजीती होती है अपनी, बोलो ठीक बात है नहीं मिलते, ये कहते हम पता नहीं, ये तो कहा ठीक है, मत नहीं मिलते कैसे कहा बताओ, सिद्ध करो। हम जानते हैं कि अमुक पाप है और भगवान की भक्ति करना जीवन का उद्देश्य है, फिर भी उन पाप को हम नहीं करना चाहते, हो जाता है तो पश्चाताप भी करते हैं, फिर भी पाप में प्रवृत्ति हो ही जाती है, क्या करें? ये बताया ना 37 श्लोक है, 38 37 पूछा है, 38 39 41 तक तीसरे अध्याय में ये प्रकरण बहुत अच्छा है, आप पढ़ो। अर्जुन ने यही कुछ पूछा, अथ के न प्रवृत्ति पापम चरित पूछा, अनिच्छन अभी न चाहता हुई पाप क्यों करता है, तो काम और क्रोध होता है, कामना और क्रोध के वशीभूत करता है, रुपया मिल जाएगा मेरे साथ शुद्ध हो जाएगा, ये कामना इससे करता है, कामना का त्याग नहीं होगा, कामना का त्याग कर तो पाप पाप नहीं होगा महाराज, पाप पाप नहीं होगा, ऐसे न अहंकार तो भाव बुद्धि ऐसे न लिप्यते, अभिमान नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, स्वार्थ का नहीं है, तो संपूर्ण लोगों को मार कर न मारता न पाप लगता है, ये पाप सब लगता है स्वार्थ में अभिमान में, तो मैं पहले कहा स्वार्थ अभिमान का त्याग कर बर्ताव करो, सब पाप अभिमान में स्वार्थ में भरे हुआ है, स्वार्थ की भावना में सब पाप भरा हुआ है, सब जितने ये नरक दुख और सब स्वार्थ की भावना में भरा हुआ है, स्वार्थ का त्याग कर दूसरा हित करो आप कल्याण हो जाएगा। ये अभी अभी पूछा है किसी ने, हम किसी से दहेज मांगेंगे तो नहीं, हम किसी से दहेज मांगेंगे नहीं, ठीक है, परंतु यदि अपनी लड़की को पिता स्वेच्छा से देता है तो क्या उसे रोके या उसको? नहीं रोकना बढ़िया है, नहीं रोको तो ये दोष नहीं, रोकना बढ़िया है। मेरे सामने हुआ मोहनलाल जी पटवारी, मोहनलाल जी पटवारी इसकी माता देवी का ब्याह हुआ। माता देवी इनके भुआ के बेटे थे, तो ये बड़ा है, वो छोटा भाई था। ब्याह हुआ घनश्याम दास जालान की बेटी नारायणी से, तो वो ब्याह हुआ उस समय मैं पास में था वहाँ। वे अपनी कन्या को सजाने लगे, गहना देने लगे। मोहनलाल जी बहुत पहले इतना गहना मत लगो, तो दूसरे कह रहे आपको ना करने का कोई अधिकार नहीं है, अपनी पुत्री है, अपनी गहना देंगे, कपड़ा पहनाएंगे, आपको जितना देंगे दे सकते हैं। तो मोहनलाल जी चुप होना पड़ा, पर वे बोले उस समय कि भाई इतना क्यों आए, तो हमारे घर आएगा ये, हम तो लेना चाहते नहीं, हमारे घर आएगा तो नहीं लेना चाहते हम, ऐसा कहा। तो तुमने कहा भाई इस बिल आप ना नहीं कह सकते, आपको दे वो मत लो, पर बेटी को गला पर आप मत बोलो। ये मेरे साथ बात हुई, इस बात अपनी कन्या को देना ठीक है, उनमें भी ना कहना आपका बढ़िया है। अब एक अंत में संक्षेप में आप बता सकते हैं कि किसी का पति मर जाए और वो स्त्री विधवा हो जाए और उसकी अवस्था छोटी है, तो वो दूसरी शादी कर सकती है या नहीं कर सकती? भाई छात्र की नीति से निषेध है, उसमें जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन के लिए निषेध है, और चौथा कर ले तो बढ़िया चीज नहीं है, पर वो कर सकते हैं क्योंकि उनमें रिवाज है, और इनमें रिवाज नहीं है। ये राजा वेण हुआ है, मनुस्मृति में कथा आती है, राजा वेण ने ये पुनर्विवाह का काम शुरू किया, परंतु वो अच्छा आदमी उन्होंने नहीं माना, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश इन्होंने नहीं माना, शूद्रों में कई ने माना कई ने नहीं माना। तो वे मान तो परंपरा है, उसमें भले ही हो, नई परंपरा शुरू मत करो, ब्राह्मणों में क्षत्रियों में वेश मत करो। यहाँ प्रश्न होता है कि यदि पत्नी मर जाती है तो पति फिर दोबारा विवाह क्यों कर लेता है? ठीक बात है, इसमें आप कहते हैं उसमें मैं सहमत हूँ कि पति भी न करे, परंतु कर लेता है क्यों, उसका उत्तर बताओ। सुन लो, ध्यान देखो, सुनो, विवाह किया जाता है वो सुख की दृष्टि से नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, वो अपने वंश परंपरा में है और श्राद्ध तर्पण करे, पिंड और पानी देवे, इसलिए संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाता है। तो पुरुष तो दूसरा ब्याह कर सकता है जब संतान न हो, दो चार संतान हो स्त्री बन जाए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए पुरुष को भी, क्योंकि पुरुष के तो फिर नहीं संतान हो तो दूसरा ब्याह कर लो, उसकी शास्त्र की आज्ञा है, क्योंकि वो पुरुष के वंश का होगा, स्त्री के वंश का थोड़ा ही होगा, के ऊपर ये लागू ही नहीं होता है श्राद्ध तर्पण पिंड पानी आदि का। इस वास्ते पुरुष कर सकता है, स्त्री को नहीं, बिल्कुल नहीं करना, स्त्री करना तो दोष है, पाप है, उसे पाप नहीं है। दोनों में कायदा दो है, कायदा है अगर पिंड पानी के लिए, सुख के लिए नहीं, सुख के लिए होने से ये प्रश्न उठता है, अगर शास्त्र की दृष्टि से होता प्रश्न नहीं उठता। मानो पिंड पानी देने वाला लड़का होना चाहिए, वंश परंपरा रहनी चाहिए, इस वास्ते वो पड़ता ब्याह सुख के लिए नहीं, यानी स्त्री को सुख के लिए है ही नहीं, स्त्री को तो अपना सुख त्याग दे पति के पीछे ही, जब वो चला गया तो सब चला गया, उसे तो सुख है ही नहीं, इस वास्ते इसकी निषेध है। मुझे पूरा अच्छा, अब मैं उत्तर में प्रश्न पूछू, इसमें कोई बाकी है मैं बात पूछू, आपके मन में नई बात हुई तो पूछो, मेरे उत्तर में गलती हुई तो पूछो, समाधान आपके नहीं हुआ संतोष तो पूछो, मेरी बात से संतोष नहीं हुआ तो प्रश्न फिर पूछो, दोबारा पूछो, कोई पूछ नहीं। मैं तो ये कहा करता हूँ कि आपको जब तक संतोष न हो तो मेरा पिंड मत छोड़ो, पीछे पड़ जाओ, मैं ना कहता हूँ भाई मेरे छोड़ दो तो छोड़ दो, आपसे माफी मांगू तो छोड़ दो, दया कर दो मेरे पर, छूट दे दो, और नहीं तो आप अपना समाधान देकर छोड़ दें। शरणान जी एक स्टेशन पर गए, उनसे अगर चढ़ जाए चाराना कितने पैसा लगता था टिकट का, तो एक आदमी पूछे भाई जा टिकट दे, मतलब माफ करो माफ करो, माफ कैसे करें, तेरे पास पैसा ना तो माफ कर दे, हमारे जरूर तो माफ कर दे, मेरे जरूर है, तेरे पास पैसा है माफ कैसे करे, कि माफ करो बाबा माफ करो माफ माफ कैसे करे, तेरे पास पैसा नहीं है क्या माफ कर रहे हैं, पैसा तेरे पास माफ कर रहे हैं, इस तरह से माफ कैसे करे। जब तक मैं ना न करूं तो माफ क्यों करो, आप पीछे पड़ जाओ तो मैं उत्तर दो, अगर तुम्हें जाने तो मेरे पास प्रश्न उत्तर दो, पहले मैं नाराज नहीं जाऊंगा, नाराज होने पर छोड़ देना, मैं वो छोड़ो मेरे को नाराज हो जाओ छोड़ देना, कभी निराज होगा। जो कहते हो बात पूछ रहे, आपके चित्र में जहां तक संतोष न हो, शंका का समाधान न हो, तब तक मत छोड़ो, कहता हूं आपको मैं। तो ऐसी बातें कही उन्होंने, जिनको संतोष नहीं हुआ ये फिर पूछो। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं संतोष करा ही दूंगा, ये ठेका नहीं है। मेरी एक रुचि है, मेरी एक शौक है, जो मेरे से पूछ रहे मैं बताऊं।